з вискучими завірюхами почав на Україні перші свої кроки 1768 рік. Недарма в далеку давнину перший місяць року названо на Україні січнем, бо не було того дня, щоб не падав сніг, щоб не переносило його шаленним вітрюганом з місця на місце, щоб не сік він безжально людей, яких необхідність попорати худобу виганяла з хатів. Справжній січень того року він цілком відповідав своїй назві. А за ним настав лютий, морози вдарили такі, що вода в невеликих ріках промерзала до дна, що коні одморожували ноги, бо місяць був такий лютим. Та проминула зима, і одразу по весняному всміхнулося з неба сонце, задзюркотіли струмочки, а невдовзі зазеленіла на луках кучерява пахуча травичка і спалахнули на ній жовтими, несміливими вогниками дрібненькі свічечки кульбаби. Данило вийшов у степ, аж дух забило чоловікові. Час і до діла братися. Яровину сіяти, городину садити. Засвербіли руки до праці. Згадав про чумачку, сказав дружині, що цієї весни поїде в Крим. Сам, сміхнулася Степанида, гадаючи, що жартує Данило. Чому сам? Чимало наших чумакують. Семен Гаркуша, скажімо, а то добронопільчан пристану. Часто ж вони, приїжджаючи, в нас зупиняються. Минув березень, справжня весна розгулялася. Січовий дід Ярохтей Зачіпка вишнював на двір у кожусі і валянках, примостився на призьбі, підставляючи гарячому весняному сонцю воскове своє лице, ворушив губами, казав сам собі: «Останні дні, мабуть, доживаю. Легкоступ, царство йому небесне, вмер і мене до себе запрошує, снилося». Раптом підхопився на ноги, гукнув: акиш, прокляті! Степанидо, нажений курей, там же посіяно!» І знову сів. «Так от я і кажу». Обсіялися і обсадилися. Данило ждав бронопільчан, збирався в чумачку, сказав про це старому, то й не перечив. «А чого ти мене питаєш, сину? Скаржилися ви на здоров'я? Ет, ти на моє здоров'я не зважай. Поки Карпуся парубком не побачу, не помру. Цікаво мені, який з нього парубок виклесується?» – закихкав старий. З браного поля приїхали чумаки, а з ними Петрусь, 17-річний юнак, гарний на вроду, замилувалися батьки сином. Запропонував Данило і Петрусеві в чумачку поїхати. Хлопець не перечив, Степанида, правда, комизилася на початку, не хотіла відпускати, та що вона одна могла зробити? Данило і Петрусь перемогли, на своєму настояли. Каже, що тури розбрелися по Україні, що й не збереш, а тут їх аж троє. Чого ж ти, Кузьмо, отця Феофана не прихопив? Його ще тут і не вистачає. Брате, пристав наш Феофан до ігумена Мотронинського монастиря. Та з ним, певно, вже у Чигирині. А Леванда у браному полі з дочкою. А ти як, Павле? Живу, Даниле, багатію. Набрав багатства аж голому поза пазухою повно. 60-ті роки 18-го століття відзначалися великими народними хвилюваннями. А в цей час для більшості селян закінчилися пільги, які їм давали поміщики для заселення гульових земель. І почалася жорстока експлуатація посполитих. Число невдоволених з кожним тижнем зростало. Люди почали об'єднуватися в групи для боротьби проти ненависних панів. Посилився і наступ католицької церкви на православ'я. Крім того, в містечку Барі під гаслом захисту шляхетських прав сконфедерувалася польська шляхта і почала грабувати населення, виганяти православних священників із парафій, руйнувати їхні житла і церкви, навіть спалювати православних церковнослужителів на вогні. Для боротьби з конфедератами і на захист православного населення Польщі царський уряд увів свої війська на правобережну Україну. Найбільш ревним захисником православної віри був настоятель Мотринського монастиря Мельхіседек Яворський. Вольовий, рішучий, він розпочав активну боротьбу проти наступу єзуїтів та уніатів. Мельхіседека за власною ініціативою відвідав Жаботинський, Медведівський, Лебединський та інші монастирі і почав умовляти посполитих сільських громад і міщан, щоб не приймали уняцьких попів, а оборонцям православної віри давали притулок. Пішов розголос, православні підняли голови. «Гнать їх разом з панами їхніми! Сам ігумен за нас! Гнати!» «Псякрев!» – сполошилися князі Любомирські. «Хлопам довіряти не можна, всі вони підтримують Мельхіседека». А ігумен збирався їхати за Дніпро по заступництво до архімандрита. «Стевку!» – покликав князь Любомирський свого економа. «Візьми надійних людей, схопи цього схизматика і приведи сюди на Аркані, немов псюку. Я провчу його канчуками». Розмова ця відбулася в сімейному колі. Та не спостеріг князь Любомирський, що все ним сказане чула Марія, немолода затуркана жінка, яка весь вік догоджала своєму панові. Князь їй довіряв, а тому й не примітив, як змінився при її словах вираз її обличчя. А Марія, як тільки пани повкладалися спати, розбудила сотника Жаботинської сотні надвірних козаків князів Любомирських і, важко дихаючи, почала прохати: «Рятуй, Харку, ой, рятуй ігумена, голубе!» «Якого ігумена?» – протирав очі колишній запорозький козак Харку. А коли збагнув, чого прийшла до нього заплакана жінка, розлютився. «Що?» – так і сказав. «Ну гаразд, іди». Була ніч. Харко розбудив сотню, розповів про наміри князя. Сотня виявила готовність захистити Мельхіседека і допомогти йому втекти. Харко переправив ігумена за Дніпро, але сам наклав головою у Паволочі. Туди його заманув польський рейментар, Воронич, щоб розправитися із схизматом. Кривава зрада не залишилася таємницею. Сліпий кобзар Грицького Беремок, прочувши про цю подію, разом з Гаврилом склав думу, і зазвучала вона по містах і селах України. «Ой, як став сотник, як став Харкову Паволоч уїжджати! Ой, вийшов вже там пан Паволоцький мед вином пригощати, гей! Ой, як став же сотник Харко меду вина напиватися, то став сотник Харко про все горе забуватися, гей! Ой, як стали Харка, як стали сотника із світу згубляти, ой, став же його коник жалібно іржати, гей! Ой, заіржав же вороний коник в стайні на помості, та вже вбито Харка сотника муразовці на помості, гей, гей!» Польська панівна шляхта сполошилася. Схизмат, бидло, знайти кобзаря, четвертувати, знайшли. Посадили старого Грицька Оберемка на палю, а молодому Гаврилові безрідному викололи очі, розбили кобзу та і пустили по світу. Та швидко знайшлася друга кобза і голосно зазвучала по Україні. Вона кликала покривджений український люд до боротьби проти поневолювачів, висікала сльози з натруджених, нагорьованих сердець. «Гей, гей!» Україна загомоніла, захвилювалася. Чумацька валка зупинилася серед степу. Чумаки повипрягали воли і пустили на пашу, розклали вогнище, збираючись варити куліш, коли почули людський лемент, що долинав із ближнього села. Данило сів на коня, здолав невелику віддаль швидко біля чималої юрби, зупинився. «Що тут у вас таке?» Розступилися. І він побачив обгорілу людину. «Уніати спалили церкву, і в ній священника. О, а то хто?» – повернули голови. Данило теж обернувся. Кілька десятків козаків мчали в напрямку села. Про те, що це не панські жовніри, здогадатися було неважко. «Що тут?» – спитав вусатий вершник, осадивши коня. «Людину вбили, хіба не бачиш? А ти з розпитинами!» – обурився Данило. «Бачу, що вбили. А ти хто такий?» «Тур?» буркнув Данило. «Їдь своєю дорогою. Ого! Не з боязкого десятка. Такі мені якраз потрібні. Фофан Тур, не твій брат?» Примітивши, що схоже і прізвище збігається, спитав прибулий вершник. «Мій. А хто ти такий, що знаєш?» «Максим Залізняк». Усе врешті скінчилося тим, що Данило і Максим цілком порозумілися. То правда, що російські війська розігнали конфедератів у Барі і продовжують бити по інших містах? – спитав Данило. «Правда», – підтвердив Максим. «Сам польський король попросив у Росії допомоги для боротьби з конфедератами. Сам король дива та й годі». Максим розповів козакові, що гайдамаки заклали січ у Чорному лісі, що в Невзабарі ігумен Мотронинського монастиря благословить їх на бій, та і вирушать вони в похід на конфедератів допомагати російському війську покінчити із ненависною шляхтою. «Шкода, що я з Валкою. Як надумаєш, шукай. А де нас шукати, я вже тобі казав», – усміхнувся Максим. «А ось і кобзар наш іде, Гаврило. От непосидющий. У нього теж є рахунки із панами. Осліпили ж. Ходи сюди, Гавриле. Ти знаєш Данила Тура?» «І Данила, і весь його рід знаю. Я його по всіх усюдах шукаю». «Мене? Навіщо я тобі?» «Від Оверка привіт передати. Жде в Чорному лісі. Передай, скоро буду». У новоселицю до сина в гості завітала Секлетина Туриха. Мати. Навідувався в бране поле Яник, а те ще і не посілося. «Одвези та й одвези до дітей». Не міг відмовити Яник старій жінці, привіз, а сам поїхав до Ганки. Провів Данило свояка, вернувся до матері. «Не дужиться мені, діточки, може і помру скоро, та хотілося хоч перед смертю побачитись». За вечерою говорила, оце порішила обійти всіх дітей, а тоді вернутися в бране поле та і дожидатися смерті. «Киньте, мамо», заспокоювала Степанида. «Що там уже, дочко? 40 літ, хорую, колись же і відпочити від хворості треба, а все коноплі прокляті. Брала я їх пізно, то і мочити не рано довелось, а осінь зайшла з морозцями, а я у воді, звідти ото й почалося. Нужда хорість наслала, о-хо-хо, от вас до Феофана б треба мені, а де його знайдеш? А Леванда казала, що десь тут має бути». Любила Секлетина Туриха дітей своїх великою материнською любов'ю, невісток і зятів любила. Зять правдин Яник, а й до нього прикипіло серце, як до рідної дитини. «То ти кажеш, Даниле, що він у Чигирині може бути? Чого ж він туди забився?» Данило, як умів, розказав. «Он воно що! А там же й вбити можуть. Все може трапитись. Його ж спалити хотіли. Що воно на світі робиться? А може б ти все-таки повіз до нього, так побачити хочу». Щодовше відмовляв Данило матері, то настирливішою ставала вона. Що там війна, що там усі злигодні світу, коли мати хоче бачити сина. Ніби й не чув Петрусь, про що говорили батько його з бабусею, а насправді не пропустив жодного слова. І коли Данило залишив свою матір розчарованою, що не побачить Феофана, і в сльозах, Петрусеві шкода стало старенько, він підійшов до неї, присів поряд. «Не плачте, бабцю», – сказав, – «я розшукаю дядька Феофана». «Ти, Петрусю», – здивувалася Секлетина Туриха. Жита наливалися медовим соком землі, цвіла і красувалася весна, кілька вершників, сторожко прислухаючись, їхали польовою стежкою поміж квітучими житами Богуслава. З-поміж них і отець Феофан – Богуслав з чотирьох боків оточений лісом, і здалека побачити його неможливо. Поминули вершники ліс, виїхали на узлісся, звідки видно було костьол, то починався Богуслав. «Стій, хто їде?» – зупинили вершників селяни з косами в руках. Феофан пояснив, що поспішав у справах до місцевого священника. «А ви хто такі?»